نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا جہاں تک مسلمانوں کے معاملات کا حال ہے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ بہت ہی ابتر اور ناگفتہ بہ ہے۔ معاملات کے سلسلے میں اسلام نے مسلمانوں کو جو تعلیمات دی تھی، مسلمانوں کی زندگی ان تعلیمات سے یکسر مخالف سمت میں جا رہی ہے۔ وہ برے عادات اور اطوار اور وہ بری خصلتیں جن کی بیخ کنی کرنے میں اسلام نے اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی اور اپنی پوری طاقت نچوڑ دی تھی، آج وہی بری قدریں مسلمانوں کے اجتماعی وجود کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ آئیے ذرا ان برائیوں کا ایک سرسری جائزہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر دوں۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو بے حیائی کو مسلمان معاشرے میں پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ آج دیکھیے کہ بے حیائیوں، فحاشیوں، بدکاریوں اور زنا کے جو اڈے ہیں ان کے زیادہ تر ذمہ دار یہی مخرب اخلاق افسانے، مخرب اخلاق ناولز، مخرب اخلاق میگزینز، چھاپنے والے ادارے زیادہ تر فلمی میگزین چھاپنے والے، فلموں کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، فنانسر، نیچے سے اوپر تک اوسطن قرآن نے یہ بھی کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، انصاب اور ازلام، یہ سب گندگیاں ہیں، شیطانی اعمال ہیں، ان سے بچو. شراب جسے اس آیت کریمہ میں رجس کہا گیا ہے اور احادیث میں اسے ام الخبائث کہا گیا ہے، تمام خرابیوں کی جڑ، زیادہ تر اس یعنی شراب کے رسیا اور اس کے دل دادا، شراب پینے والے، شراب کے اڈے چلانے والے، شراب کے گتے لینے والے اور قمار، جسے ہم جوا کہتے ہیں عربی میں، اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے میسر. آج تقریباً 90% مسلمان ایک کمپنی کہتی ہے 10,000 روپے دو، یہ کچھ سامان لے جاؤ بیچو، اگر تم 5 مہینے میں یا 2 مہینے میں اس سامان کو بیچ نہیں سکے تو یہ 10,000 ضبط ہے تمہارا، میسر ہے، قمار ہے، جوا ہے، ایک حرام دھندا ہے، حرام بے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث میں پیش کروں، جسے ابو برزہ اسلمی روایت کرتے ہیں، روایت اس طرح ہے، وعن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسمع العواتق فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورت اخيه يتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته، رواه احمد في مسنده. امام احمد ابن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو انہی لفظوں میں مسند کے اندر لائے ہیں، حضرت ابو برزہ اسلمی سے. غالباً یہ تقریر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ میں ہو رہی تھی یا کسی ایسے موقع پر ہو رہی تھی جہاں خواتین موجود تھیں، جس میں کنواری لڑکیاں بھی موجود تھیں، اس لیے کہ حدیث میں عواتق کا لفظ آیا ہے جس سے مراد کنواری لڑکیاں ہیں. اس کا مطلب یہ مجلس ایسی تھی جہاں آپ کا خطاب تھا، اس میں عورتیں بھی موجود تھیں. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، یہاں تک کہ آپ کی پکار کو کنواری لڑکیوں نے بھی سن لیا، حتی اسمع العواتق، کنواری لڑکیوں نے بھی سن لیا. فقال، اس تقریر میں آپ نے کیا کہا، یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہیں، حال یہ ہے کہ ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. یا معاشر من آمنا بلسان ہی ولم یدخل الایمان قلبہ. اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہیں حالانکہ ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. ولم یدخل الایمان قلبہ, ان کے قلب میں ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لا تغتاب المسلمین, مسلمانوں کی غیبت مت کرو. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرنے میں لگا ہوا ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو تمہارے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. اگر ایمان تمہارے قلب میں داخل ہو جاتا تو غیبتیں کرتے مت پھرتے. آگے آپ نے فرمایا ولا تتبعوا عوراتهم, مسلمانوں کی پوشیدہ خامیاں پوشیدہ کمزوریاں مت تلاش کرو. در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑی عجیب و غریب بات فرمائی. بلیک میلنگ کی دو قسمیں ہیں, ایک فائنینشیل بلیک میلنگ ہے, مالی بلیک میلنگ, اور ایک ہے سائیکولوجیکل بلیک میلنگ. ایک نفسیاتی بلیک میلنگ اور ایک مالی بلیک میلنگ. مالی بلیک میلنگ کا کیا مطلب ہے؟ ایک گھناؤنی حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا, چپکے سے اس کا فوٹو لے لیا گیا, پھر فون کیا جا رہا ہے تو جو حرکتیں کر رہا تھا تیری پوری حرکت ریکارڈ ہو چکی ہے, اب اتنے لاکھ روپے دے ورنہ تیری عزت کا جنازہ نکال دیں گے. یہ ہے فائنینشیل بلیک میلنگ. اتباع عورت, پوشیدہ کمزوریوں پوشیدہ خامیوں کو تلاش کر کے اسے بلیک میل کرنا اور پیسے حاصل کرنا, یہ ہے فائنینشیل بلیک میلنگ, مالی بلیک میلنگ. نفسیاتی بلیک میلنگ کیا ہے؟ ہم سر سے پیر تک برائیوں میں مبتلا ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کی برائیاں عام نہیں ہیں, کبھی ہو گئی ان سے غلطی, اب ان کی برائیاں ڈھونڈو اور ان کی برائیاں ڈھونڈنے کے بعد ان کے سامنے بیان کر دو کہ تم اس برائی میں مبتلا ہو. فائدہ فائدہ ہوگا, ارے ہم تو برائی میں مبتلا ہی ہیں, تو بھی تو چند برائیوں میں مبتلا ہے, لہذا تو مجھے حاجی بول, میں تیرے کو حاجی بولتا ہوں, نہ تو میری برائی نکال نہ میں تیری برائی نکالتا ہوں. یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی برائیاں بیان کر کے اس کے منہ کے اوپر, مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ہماری برائیوں کے خلاف آواز نہ اٹھائے. یہ نفسیاتی بلیک میلنگ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقے کی بلیک میلنگ سے یہاں مسلمانوں کو منع کر دیا ہے. اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو, ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا, تم لوگ مسلمانوں کی ایک تو غیبت نہ کرو, اور دوسرے ولا تتبعوا عوراتهم, ان کی پوشیدہ خامیوں کو تلاش کرتے مت پھرو. کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے تو سزا ملے گی. کیسی سزا؟ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ, جو شخص اپنے بھائی کی, اپنے مسلمان بھائی کی پوشیدہ خامیوں پوشیدہ کمزوریوں کو تلاش کرے گا, اس کے پیچھے پڑے گا, تو یتبع اللہ عورتہ, تو اللہ اس کی پوشیدہ کمزوریوں کے پیچھے پڑ جائے گا, اور جب اللہ اس کی پوشیدہ کمزوریوں کے پیچھے پڑ جائے گا تو حتی یفزعہ فی بیتہ, اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھو اور اتباع عورات المسلمین سے اپنے آپ کو دور رکھو. مسلمانوں کی پوشیدہ خامیوں کو تلاش مت کرو, نظر بھی آ جائے تو نظر انداز کر دو. ایک واقعہ ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا, تفصیلی واقعہ ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی ایک جنتی آدمی آئے گا, ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا. ایک صاحب تشریف لائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ وہی ہیں. ایک صاحب ان کے پیچھے لگ گئے اور 3 دن تک ان کے گھر میں انہوں نے قیام فرمایا. اس کے بعد چلنے لگے, کہا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے آپ کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری سنی ہے, لیکن ہم نے کوئی خاص عمل کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. وہی 5 وقتہ نماز ہیں, وہی کچھ سنتیں ہیں, کچھ نوافل ہیں, وہ کیا کوئی خاص عمل کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا گیا؟ کہا کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاکسار کو جنت کی خوشخبری کیوں دی ہے, مجھے اپنا وہ عمل یاد نہیں آ رہا ہے. ہاں ایک بات ہے کہ میں اپنے دل کو ایک مسلمان بھائی کے تئیں بالکل صاف اور پاک رکھتا ہوں. شاید یہی عمل بعد میں تائید کی گئی کہ اس صحابی کا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنت کا مژدہ سنایا, کہ وہ صحابی اپنے دل کو دوسرے مسلمان بھائی کے تئیں بالکل صاف رکھتے تھے. اور یہی مفہوم اس حدیث میں بیان کیا گیا جسے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب العلم میں لائے. روایت اس طرح ہے, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل ثم قال لی یا بنی وذلک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ. رواہ ترمذی فی کتاب العلم. امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم میں لائے حضرت انس ابن مالک سے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اس لیے کہ ان کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, اے میرے بچے یا بنیا, اے میرے بچے اگر تجھ سے ہو سکے کہ تو صبح اس حالت میں کرے یا شام اس حالت میں کرے کہ لیس فی قلبک غش لاحد, کہ کسی کے لیے تیرے دل میں کینہ نہ ہو, تو ففعل, تو ایسا کر. تیری صبح اس طریقے کی ہو کہ تیرے دل میں کسی کے تئیں کینہ نہ ہو, تیری شام ایسی ہو کہ کسی کے تئیں تیرے دل میں کینہ نہ ہو, تو ایسا کر, ففعل. مقال علی, پھر مجھ سے آپ نے فرمایا, یا بنیا, اے میرے بچے, بدالی کمین سنتی, یہ میری سنت ہے, صبح اور شام اس حالت میں کرنا کہ دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو, اے میرے بچے یہ میری سنت ہے. ومن احیا سنتی فقد احیانی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا. ومن احیانی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. بتائیے اس سنت کے اوپر آج مسلمانوں کا عمل ہے؟ لوگ بہت سنتوں پر عمل کرنے کے تعلق سے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر عامل ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ اپنے دل کے اندر ایک مسلمان بھائی کے تئیں کینہ نہ رکھو. کیا اس سنت کے اوپر مسلمانوں کا عمل ہے؟ عمل نہیں ہے. ایک حدیث پاک جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الادب کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجد من شر الناس یوم القیامت عنده عند اللہ ذل وجہین الذی یأتی ہاؤلاء بوجہ وہاؤلاء بوجہ. رواہ البخاری بھی کتاب الادب. امام بخاری انہی لفظوں میں اس حدیث پاک کو کتاب الادب ملا ہے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ کل قیامت کے دن تم سب سے برا آدمی اللہ کے سامنے اس آدمی کو پاؤ گے. تجد من شر الناس یوم القیامت عند اللہ, اللہ کے پاس قیامت کے دن سب سے برا آدمی تم اس آدمی کو پاؤ گے کہ اس سے برا آدمی کوئی نہیں ہوگا. ذل وجہین, دو رخا, دو رخ والا, اور دو رخ والے کی آپ نے تعریف فرمائی ذل وجہین کی. الذی یاتی ہاؤلاء بوجہین وہاؤلاء بوجہین, یہاں جائے تو ان کی بات کرے وہاں جائے تو ان کی بات کرے. الذی یاتی ہاؤلاء بوجہین وہاؤلاء بوجہین, ان کے پاس جائے تو ان جیسی بات کرے. آپ کیا ہیں, کیا ہیں آپ؟ اور جب اس کے مخالف کے پاس جائے, کھرا ہوا آدمی, بدترین آدمی. ذل وجہین, دو رخا. الذی یاتی ہاؤلاء بوجہین وہاؤلاء بوجہین, دو رخا آدمی. مسلمان کو تو بات بلا لاگ اور لپیٹ کے بولنا چاہیے تھا, کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے, کسی کو پسند کر رہے تو پسند کرو, کسی سے نفرت کرو نفرت کرو. اور یہ محبت کی بنیاد, پسندیدگی کی بنیاد اور بغض اور نفرت کی بنیاد صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہونا چاہیے. یہ دو رخا ہونا یہ ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن ایسا آدمی اللہ کے پاس سب سے زیادہ برا ہوگا. کتنے دو رخے ہیں, کتنے ذل وجہین ہیں جو ایک مجلس میں جاتے ہیں تو اس مجلس والی بات کرتے ہیں اور جب دوسری مجلس کے اندر جاتے ہیں تو پہلی مجلس کی برائی کرتے ہیں. ایسا آدمی دنیا کے اندر اگر سفید پوش بھی رہا, قیامت کے دن ایسا آدمی اللہ کے سامنے سب سے زیادہ برا آدمی ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی کی زبان ہے. تجید, میں تو صرف ترجمان ہوں. تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذل وجهين الذي ياتي هؤلاء بوجهين وهؤلاء بوجهين. حضرت لقمان اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں, سمجھاتے سمجھاتے کہتے ہیں ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. کہ میرے بچے, اپنے گال کو لوگوں کے لیے ٹیڑھا مت کر, اپنے گال کو لوگوں کے لیے ٹیڑھا مت کر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل. کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, بے شک اللہ ہر شیخی خور کو, ہر شیخی کرنے والے کو اور متکبر کو پسند نہیں کرتا. فخور کا تعلق مفسرین نے بتایا ہے کہ ولا تسعر خدک للناس سے, اور مختال کا تعلق ولا تمشی فی الارض مرحا سے. مطلب کیا ہوا؟ اپنے گال کو اگر لوگوں کے لیے ٹیڑھا کر رہا ہے تو در حقیقت تو شیخی کرنے والا ہے. شیخی کرنا جانتے ہو کسے بولتے؟ ہم ہمارے علاوہ کون چیز, کون ہے ہم چو دیگر نیس, ہمارے علاوہ کون ہے, ہمارے سوا دوسرا کون ہے؟ یہ ہے شیخی خوری, شیخی کرنا. یہاں کہا گیا کہ اپنے گال کو ٹیڑھا مت کر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل, بے شک اللہ مختال کو اور فخور کو پسند نہیں کرتا. مفسرین نے بتایا کہ فخور کا تعلق ولا تسعر خدک للناس سے, یعنی جو اپنے گال کو ٹیڑھا کر رہا در حقیقت وہ ہم بن رہا ہے اور ہم بننے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور مختال کا تعلق ولا تمشی فی الارض مرحا سے, زمین پر اکڑ کرنا چل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پر اکڑ کر چلنے والا متکبر ہوتا ہے اور اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا. ایک طرف تو شیخی خور کو پسند نہیں کرتا اور دوسری طرف تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. امام مسلم رحمہ اللہ حضرت عبداللہ سے ایک روایت کتاب الایمان میں لایا ہے. روایت اس طرح ہے, وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, رواہ مسلم فی کتاب الایمان. امام مسلم انہی لفظوں میں اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے حضرت عبداللہ سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, جنت میں جائے گا ہی نہیں. کون؟ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان ہی میں لائے ہیں, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ, یہ روایت ابو ہریرہ سے, وہ پہلے عبداللہ ابن مسعود کی تھی, یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه, رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس سے بیزار ہوں. پڑوسیوں کو ستانے والا آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو پڑوسیوں کو ستانے والے ہیں؟ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک اور حضرت ابو ہریرہ سے کتاب الایمان ہی ملا ہے, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان, رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں, ایک تو بولے تو جھوٹ بولے, جھوٹ بولے, اور دوسرے جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے, اس کی خلاف ورزی کرے, اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خرد برد کرے, امانت میں خیانت کرے. اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جا رہی ہے کسی مسلمان کی زندگی میں, سمجھو وہ اتنا ہی منافق, اور یہ ساری کی ساری چیزیں منافق کی نشانیوں میں سے. اور جہاں تک امانت میں خیانت کا معاملہ ہے, یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی, وہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الرقاق میں لائے, کتاب الرقاق میں لائے, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زیعت الامانت فانتظر الساعة, قال کیف اضاعتها یا رسول اللہ, قال اذا اسند الامر الى غير اهلی فانتظر الساعة, رواہ البخاری فی کتاب الرقاق, امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الرقاق ملا ہے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے, امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. تو قال, صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول امانت کا ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے, امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا امانت کب ضائع ہوگی, اذا اسند الامر الى غیر اہلہ, جب نا اہل کو معاملہ سپرد کر دیا جائے, معاملہ سپرد کر دیا جائے مسلمانوں کا اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو امانت ضائع ہوگی, اور جب امانت ضائع ہوگی تو سمجھو قیامت قریب ہے, انتظار کرو قیامت کا. اس طرح امانتیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. ایک حدیث پاک بڑی پیاری ہے جسے امام بخاری کتاب النکاح ملا ہے, اور وہی حدیث اسی راویہ کے ساتھ امام ابو داؤد کتاب الادب ملا ہے, بخاری کتاب النکاح میں ہے اور ابو داؤد کتاب الادب میں ہے, روایت اس طرح ہے, وان اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان لی ضرۃ فہل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبع بما لم یعط کلابس ثوب زور, رواہ البخاری فی کتاب النکاح و رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین ہیں, ان کی بیٹی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ ہیں, وہ فرماتی میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ ایک عورت آئی, تو کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنی سوکن سے یہ کہوں کہ میرا شوہر مجھے یہ دیتا تجھے بتلاتا نہیں, مجھے یہ چیزیں دیتا اللہ لا کر کے, تو فحال علی جناح, کیا اس میں کوئی حرج ہے میں اپنی سوکن کو یہ بولوں کہ میرا شوہر, اس کا بھی تو شوہر ہے, یہ چیزیں مجھے لا کر کے دیتا رہتا ہے, تجھے معلوم نہیں ہوتا, تو اس میں کوئی حرج ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور, وہ شخص جو کسی ایسی شے کو ظاہر کرے, ایسی چیز کو ظاہر کرے, ایسی صفت کو ظاہر کرے جو اس کے اندر موجود نہ ہو, تو کلابس ثوب زور, تو وہ جھوٹ کا جوڑا پہننے والا ہے. جھوٹ کا جوڑا کیا ہوتا ہے؟ قمیص اور پجامہ یا کرتا اور تہبند, تو جھوٹ کا جوڑا پہننے والا ہے. متشبہ کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں جو بخاری کی سب سے عظیم الشان شرح ہے, اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ المتشبہ معنی ہو المتشبہ بالشبعان واستعیر للتحلی بفضیلت لم یرزقها. فتح الباری میں کہا کہ المتشبہ, جانتے کسے کہتے ہیں؟ ایسا آدمی جو پیٹ بھرے آدمی کی مشابہت اختیار کرے. ایک آدمی بھوکا ہے اور کہہ رہا ہے بالکل یہاں تک کھا لیا ہے, حلقوم تک, حالانکہ وہ بھوکا ہے. تو بھوکا آدمی اپنے آپ کو اگر شبعان یعنی آسودہ ظاہر کرے تو یہ جھوٹ کا جوڑا پہننے والا ہے. اور یہی سے اس لفظ کو استعارہ کے طور پر لیا گیا ہے کہ لِتَّحَلِّ بِفَضِيلَتِ لَمْ يُرْزَقَهَا, کہ ایسی فضیلت کو ظاہر کرنا جو اس کے اندر نہیں ہے, یہاں سے لیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ایسی صفت کو ظاہر کرے, ایسی فضیلت کو ظاہر کرے, ایسی چیز کو ظاہر کرے جو اس کے اندر موجود نہ ہو, تو وہ جھوٹ کا جوڑا پہننے والا ہے, قمیص اور پجامہ پہننے والا ہے جھوٹ کا. اس کا مطلب ایک جھوٹ عملی بھی ہوتا ہے, عملی جھوٹ. کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ کا جوڑا پہن کر ہمارے معاشرے میں گھوم رہے ہیں, نماز میں آ رہے ہیں جھوٹ کا جوڑا پہنے ہوئے, روزہ داروں کی صف میں جھوٹ کا جوڑا پہنے ہوئے, زکات دینے والوں کی صف میں جھوٹ کا جوڑا پہنے ہوئے. آئیے ذرا اس حدیث کی شرح کر دوں. ایک آدمی بہت مفلس ہے, غریب ہے, لیکن اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے میں بہت بڑا امیر ہوں. بہت غریب ہے, مفلس ہے, لیکن اپنے اندازے نشست و برخاست سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بہت امیر آدمی ہوں. تو غریب اور مفلس آدمی اگر اپنے آپ کو امیر ظاہر کرے تو جھوٹ کا جوڑا پہننے والا ہے. کتنے لوگ ہیں بیٹیاں لانے کے لیے یا شادی وغیرہ کے معاملے میں اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں, رہتے ہیں مفلس مگر اپنے آپ کو بہت امیر ظاہر کرتے ہیں. تو ایسا آدمی جھوٹ کا جوڑا پہننے والا ہے. اور ایک آدمی بہت مالدار ہے لیکن اپنے طرز زندگی سے ایسا ظاہر کرتا ہے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں, ایسا آدمی بھی جھوٹ کا جوڑا پہننے والا ہے. مفلس امیر بنے جھوٹ کا جوڑا پہننے والا, امیر مفلس اپنے آپ کو ظاہر کرے ایسا آدمی بھی جھوٹ کا جوڑا پہننے والا. اور ایک ایسا آدمی جو خود کچھ نہ کرے, کرے دوسرے لوگ لیکن شو کرے کہ میں کر رہا ہوں, ایسا آدمی بھی جھوٹ کا پجامہ اور جھوٹ کی قمیض پہن کر گھوم رہا ہے, کر رہے دوسرے لوگ اور ظاہر کرے شو کرے میں کر رہا ہوں. تو ایسا آدمی بھی جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے, جھوٹ کی قمیض اور جھوٹ کا پجامہ پہننے والا. اسی طریقے سے اسی ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک آدمی اولاد رسول میں نہیں ہے, اولاد رسول میں نہیں ہے وہ, اور اپنے نام کے شروع میں سید لکھتا ہے, سید لکھتا ہے, سید عبدالعزیز، سید فلاں، حالانکہ تحقیق نہیں ہے کہ وہ اولاد رسول میں سے ہے یا نہیں ہے. حسنی لکھ رہا ہے، حسینی لکھ رہا ہے اور سید لکھ رہا ہے، جبکہ تحقیق نہیں ہے. شجر نسب صحیح تک، صحیح سے آگے تک نہیں پہنچتا. بلا تحقیق وہ اپنے نام کے شروع میں سید لکھ رہا ہے تو گویا کہ وہ آدمی وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے. لہذا ایسے کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ کا جوڑا پہنے گھوم رہے. کوئی آدمی حضرت صدیق کے خاندان سے نہیں ہے، صدیقی لکھ رہا ہے، تحقیق نہیں ہے، صدیقی لکھ رہا ہے. کوئی آدمی حضرت فاروق کے خاندان میں سے، اولاد فاروق میں سے نہیں ہے اور اپنے آپ کو فاروقی لکھ رہا ہے بلا تحقیق. ایسا فاروقی لکھنے والا آدمی بھی جھوٹ کا جوڑا پہنے گھوم رہا ہے. مولوی نے فضیلت کے بعد اگر کسی سبجیکٹ پر اسپیشلائزیشن نہیں کیا ہے، تخصص نہیں کیا ہے. ارے بھائی ایم بی بی ایس کے بعد کچھ ایم ڈی وغیرہ کرتے ہیں نا کسی ایک فن پر، بون کے اوپر یا اسی طریقے سے ہارٹ کے اوپر جب اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر ہے. اسی طرح اگر عالم ہونے کے بعد کسی ایک سبجیکٹ پر، مثلا فن فقہ کے اوپر، فن اصول فقہ کے اوپر، فن حدیث کے اوپر، فن اصول حدیث کے اوپر، فن تفسیر کے اوپر، فن اصول تفسیر کے اوپر، فن منطق کے اوپر، فن اصول فلسفہ کے اوپر، کسی بھی ایک سبجیکٹ کے اوپر اگر اس نے عالمیت کے بعد اسپیشلائزیشن یعنی تخصص کر لیا تو وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والا ہوا اور وہ اپنے نام کے شروع میں ڈاکٹر لکھ سکتا ہے. کوئی مولوی صاحب ہیں کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر انہوں نے اسپیشلائزیشن نہیں کیا ہوا ہے، اپنے نام کے شروع میں ڈاکٹر لکھ رہے ہیں چند جاہلوں کے کہنے کی وجہ سے، ایسا مولوی بھی جھوٹ کا لباس پہنے گلبرگہ میں گھوم رہا ہے. کلا بسی صوب زور، ایسا آدمی جھوٹ کا لباس پہننے والا. ایک آدمی پروفیسر نہیں ہے، پروفیسر ایک ڈگری ہوتی ہے، اور اگر اس کو سنجیدگی کے ساتھ کوئی آدمی پروفیسر کہنے لگے، دیکھو ایک چیز ہے مذاقن یا مزاحن کسی کو پروفیسر کہہ دینا یا مذاقن کسی کو مولوی صاحب کہہ دینا، یہ اس دائرے میں نہیں آتا. یہ تو ایک طریقے کا مزاح ہے، سنجیدہ مذاق، اور ایسے مذاق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی سنجیدگی سے ایسے آدمی کو پروفیسر کہتا ہے جس نے پروفیسر کی ڈگری نہیں لی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کوئی پروفیسر کہے، تو ایسا پروفیسر بھی جھوٹ کا لباس پہنے ہوئے گھوم رہا ہے. اسی طریقے سے کوئی مولوی نہیں ہے اور ہم سنجیدگی سے جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، مولانا نہیں ہے اسے ہم مولانا کہہ رہے ہیں، اور وہ آدمی ہاں لوگ مجھے مولانا کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے. در حقیقت ایسا خوش ہونے والا آدمی جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المتشبع بما لم يعط كلا بثوب زور، وہ چیز جو کسی انسان کے اندر نہ ہو اور شو کرے، ظاہر کرے اس کو کہ میں وہ ہوں، تو در حقیقت وہ جھوٹ کا جوڑا پہننے والا ہے. اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے. بڑا برا حال ہے مسلمانوں کا، بڑا برا حال. مجاملت، تملق، یاوا گوئی، سب و شتم، اس کو برا بلا کہنا، کسی کی عزت اتار دینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کے اوپر ہتھیار اٹھا لینا، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دینا. میرا خیال یہ ہے کہ توحید کے ساتھ بھی اگر آدمی اللہ کے سامنے آیا تو اس کی توحید، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج اور اس کی زکاتیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور ایسا آدمی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بیماریوں کے اوپر نظر کریں اور اپنی کتاب زندگی کے اوراق کو پلٹیں اور دیکھیں کہ یہ بیماریاں ان اوراق کے اندر ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر نہیں ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم.